یہاں استری کی دلیل بھی کون ہے؟ کیونکہ دون الجہر من القول، یعنی زیادہ جہر نہیں ہونا چاہیے، جیسے دوسری جگہ پر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا. ہمارا آمین کا اس سے کوئی تعلق، یہ جو تقریر کی جاتی ہے نا کہ آمین ایک دعا ہے اور دعاؤں آدھے میں اصل یہ ہے کہ ایستا ہوگا. لیکن جہاں رسول اللہ علیہ وسلم نے آواز بلند دعا کی ہے اور صحابہ نے آواز بلند کی ہے، تو جاری نمازوں کی جاری رقطوں میں جب سیاد اس کے ساتھ جارن ثابت ہوگی آمین، اور صحابہ کی آمین کرنا بھی، تو پھر اس کے متعلق یہ جہر آمین بالجہر کو اس مسئلے میں لانا، یہ قطعاً کسی آل علم کے شایان شایع نہیں ہے اور یہ درست نہیں. محدثین نے باب باندھے ہیں جاری آمین، اور محدثین حدیث کے معنی کو سب سے زیادہ جانتے ہیں. ایک دفعہ مناظرہ ہوا، مولانا آفر یوسف کو میں ساتھ لے کے گیا، مولوی مین کارڈ بھی کے ساتھ، میں نے کہا وہ بھی ماسٹر ہے یہ بھی ماسٹر لے جا. رات کو مناظرہ ہوا عشاء کے بعد، آفر صاحب نے روایت ابن ماجہ کی پیش کی کہ آپ نے روایت آپ نے آمین کہی، پہلی صاحب والوں نے سن لی، انہوں نے چرخا دیا، اور اگر میں ان کو چلنے نہیں دیتا تھا یہ کرو یہ کرو، انہوں نے چھوڑ ڈالا کہ یہ مولوی صاحب چلنے نہیں دیتے. جو شخص دیوبندی شخص اس کا صدر تھا کہ جو اب اگر یہ کچھ کہیں تو پہلے پانچ روپے، میں نے پانچ روپے دیے. میں نے کہا جی اس وقت تک میں آگے نہیں چلنے دوں گا جب تک پہلی صف کو نبی علیہ السلام کی رفع دین سنائی دی ہے آمین، تو جب تک یہ وہ اس آواز کی حکایت نہ یہ سنائے وہاں سے لے کر تو وہاں تک ناظر نبی کا فعل کتنا ہوا ہے، تو یہ سنائے اتنی کباز بتائے، میں اس وقت تک نہیں جانے جانتا. چنانچہ وہ صدر جو تھا کرتے دیوبندی تھا، لیکن میری بات معقول تھی. اس نے کہا بھائی یہ تو کرنا ہوگا، اور جب اس نے آمین کہی تو پوری مسجد والوں نے سنا. میں نے کہا دیکھو ہمارا جھگڑا ختم ہو، اتنی پیاری بات یہ خام خال ایسے ہی جھگڑا ہے، ورنہ سیادی اس کے مقابلے میں ایک مومن کا کام ہے کہ بس خیر اتباع کرے، حدیث نہ کی پیڑے نکالنے اور کئی طرح کی باتیں کرنے، اور پھر محدثین جنہوں نے زندگیاں کھوا دی ایک ایک حدیث کے لفظ سب نے باپ آنے باب ظاہر کامین بخاری رحمت اللہ علیہ اور دوسرے محدثین نے، وہ کدھر گیا بیٹی؟ ہاں تو وہاں آپ کو پتہ نہیں ہے، امام ترمذی نے اس کی پوری بات کی ہے، اور بات کر کے اس بات کے حق میں انہوں نے فیصلہ دیا کہ شوبھا اور ابان کا جب مقابلہ ہو جائے تو پھر وہ تو ان کے لیے بغیر ہوئی جو کہتے ہیں اس طرح. دوسری بات یہ ہے یہ فضول بات تھا ان کے لیے، کیوں؟ اس لیے کہ ان بیچاروں نے دعا مانگی نہیں وہ آمین کا ہے. بھائی یہ آمین کا کیا معنی ہے کہ اللہ جو ہم نے دعا مانگی قبول کر، انہوں نے کب مانگی؟ وہ تو خاموشی نہیں کرے ہیں، اور انہوں نے دعا مانگی ہے، یہ دعا فاتحہ دعا ہے نا، تو یہ اس کا تسمہ ہے. جنہوں نے دعا مانگی ہے وہ ایسا کہ بابا نے بڑا نکاح ہے کہ اللہ ہم نے جو دعا مانگی قبول فرمائی، اور جنہوں نے مانگی نہیں وہ مزاح کرنا, انہوں نے ہم نے کہا ان کو تو ایسا ہی نہیں کرنا چاہیے. کیا کہتے ہیں, انہوں نے تو مانگی نہیں قبولیت کی, کیا کیا درخواست کس چیز کی قبولیت جب انہوں نے مانگی نہیں. ہاں زیادہ زیادہ ان کے امام نے اگر پہلی دو رقطوں میں فاتحہ پڑھنی ہے, ویسے تو وہ بھی نہ پڑھتا تو کوئی بات نہیں, تو وہ مانگ وہ کہہ لے اونچی کا ہے یا ایسا کا ہے, کیونکہ اس نے مانگی, پچھلوں نے تو مانگی ہی نہیں, اور نیابت ہوتی نہیں عظیمت میں. اگر کہو وہ نمائندہ تو نمائندہ وہ تو ہوتی نہیں نیابت عظیمت میں, یہ بدنی چیز, اور آمین کہنا یہ بدنی عبادت ہے. کچھ بات سمجھ میں آئی ہے نا, زیادہ جھگڑا کرنے کی کون سی ضرورت. انہوں نے کہا ٹھیک ہے, ٹھیک ہے تمہارا موقف ٹھیک ہے, لیکن ایک تمہاری ضرور غلطی ہے, وہ یہ کہ ایسا کیوں کہتے ہو, تمہیں تو ایسا بھی دکھانی چاہیے. بات سمجھ میں آ گئی نا. اچھا جی, ہاں جی, دلال تو ان کے بھی ہیں جو روز مرہ سادہ چلن اور گیارہویں شریف والے, وہ دلائل تو وہ بنائے سکتے ہیں بھائی, دلائل بنانے سے نہیں بنتے, دلائل ہوں تو بنتے. چلو ان الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحون له وله يسجدون. فرمایا بے شک وہ لوگ جو تمہارے رب کے ہاں ہیں, لا یستکبرون عن عبادت یعنی ملائکہ, وہ اللہ کی عبادت سے کوئی ہر تکبر نہیں کرتے, وہ یہ سب بے ہوں اللہ کی تسبیح پڑھتے رہتے ہیں, والا ہو یسجدون اور اس کے سامنے سجدے رہتے ہیں.